السلام علیکم ورحمت اللہ. جی حضور، میں نے بھی حضور فیض ملت علی الرحمہ کی جی کم از کم 150 سے کم و بیش 150 کتابیں نظر سے گزری، دیکھی یوں سرسری نظر سے. تو میں تو یہی جان میں نے یہی سمجھا حضرت کو کہ امام اہل سنت کے بعد، دیکھیے یہاں قلت و کثرت کی بات نہیں، مگر یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ تصنیفات کے معاملے میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. کتنی کتابیں اور ہر موضوع پر آپ کی کتاب ہے. میں پہلے یہ خیال کیا کرتا تھا کہ فلاں موضوع پر شاید اب تک کسی نے ہندوستان اور پاکستان میں کتابیں نہ لکھی ہوں، لیکن جب سے میں نے علامہ فیض احمد اویسی علیہ رحمہ اللہ ان کی رحمت پر، ان کی قبر پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، جب سے ان کی کتابیں، ان کی کتابوں کی فہرستیں دیکھی، تو میں حیران رہ گیا کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ تو بہت پہلے ہو چکا ہے. ہائے افسوس کہ جو لوگ ہمارے بزرگوں کے نام پر ہی کھاتے پیتے ہیں، کم از کم انہوں نے بزرگوں کی روح کو تو خوشی پہنچائی ہوتی، مگر ایسا نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح سے آپ محسوس کر لیں، حضور فیض ملت علیہ الرحمہ اور دیگر ہمارے اکابرین، سیدنا سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام کی تمام کتابیں اگر منظر عام پہ آ جائیں تو ہمیں مزید کچھ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے ہر سوال کا جواب پہلے ہی دے رکھا ہے، ہمیں فقط عوام تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ہماری کتابیں پلٹ کر ہماری ہی ہاتھوں میں آتی ہیں، ہماری کتابیں منظر عام پر آنے کے بعد عوام تک نہیں پہنچ پاتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی وجہ پیٹ پرستی ہے کہ ہمارے جو ہے اسلاف کے نام پر جو لوگ تنظیمیں قائم کرتے ہیں، مدرسے قائم کرتے ہیں، یا لوگوں سے چندہ وصول کرتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے. یہ لوگ نہ صرف بزرگوں کی روح کو تکلیف پہنچاتے ہیں بلکہ مذہب اسلام کے اصل طاقت کو یہ ختم کرنے کی ناپاک سعی ہے، اور میں اسے تو کسی طور پہ قبول نہیں کرتا. میں آپ کو عرض کروں کہ میرا بھی اس سے پہلے کئی معاملات لوگوں کے ساتھ ہو چکے اور لوگوں نے مجھے کافی سختی سخت انسان سمجھا اور کچھ بھی کہا. مثلا کہ امام اہل سنت سیدی مرشدی آقائی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عظمت و رفعت بہت بلند ہے، ہمارے عقل و خرد سے بھی بلند ہے، ان کی کتابیں دیکھ لیجیے. ہم روز بیان کرتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائیں، اور آج تک 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، کتنی کتابیں ان کے منظر عام پہ آئیں؟ کیا ان کے نام پر آج سینکڑوں مدارس نہیں ہیں؟ کیا ان کے نام پر ہزاروں مساجد و علماء نہیں کام کر رہے ہیں؟ کیا ہزاروں تنظیمیں اور تحریکیں نہیں کام کر رہی ہیں؟ سب کچھ ہے، تو پھر کتابیں ان کے منظر عام پہ کیوں نہیں آتی؟ کیا وجہ ہے؟ تو یہ صاف کہنا پڑے گا کہ لوگ اپنے اپنے نام کے لیے ان کے نام سے جڑے ہوئے ہیں، اور مسلک و مشرب کا کام تو میں بہت ہی کم احباب ہیں جو کرتے ہیں، اور جو کر رہے ہیں بیچارے وہ غریب ہیں، ان کے پاس وقت نہیں یا ان کے پاس اسباب نہیں ہیں کہ وہ چھپوا سکیں ویسا کر سکیں، اور جن کے پاس دولت ہے وہ کسی غیر کے ہاتھ میں بکے ہوئے ہیں اور وہ پھر اپنے نام کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. حضور فیض ملت علیہ الرحمہ کی جملہ کتب یقیناً قابل جو ہے اشاعت ہیں، انہیں اشاعت ان کی اشاعت کی جائے تو عوام و خواص یکساں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے. افسوس کہ ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قابل بنا دے تو جو بھی بندے سے ہو سکے گا وہ ضرور ضرور کرائے گا.